Mondjad. Na, széles anyám, te mesélj, akkor hogy van, mint van? Jó vagyunk. Azt tudom, Apa, hogy lesz... megetették, most meg vacsorázunk. Na és akkor hogy lesz hónap? Nem tudom, hogy hogy lesz hónap. Mi nem? Apunak majd megmondom. Mi a hónap? Hogy lesz hónap? Mi hónap? Hát a barackvétel, meg a kimenés, meg a minden. Nem tudom, még a barackban a közönnek. 7 órára mondta, hogy menjünk. Hát akkor jó van, akkor mentek 7 órára, azt akkor nem lesz barackvétel. Hát akkor nem lesz barackvétel. El kell menni a barackot. 6 óra, akkor elmegyünk a barackén, mint ahogy szombaton is elmentünk, most akkor lesz barackvétel. Hallottad? Hallottam. 6 óra, akkor menjünk. 6 óra, akkor menjünk a barackén, és akkor meg lesz. Hát. De hát, hogyha 4 ládával van, akkor én nem nagyon kölök, akkor elég a Tila, még a Tata, nem? Hát, elég. Hát akkor... Jó, van, én is megyek majd, de hát... Éppen számoltam, 20-valahány szál lesz megint, meg ami még megmaradt, akkor már megint sok lesz. Hát, jó van. De majd iparkodok, akkor oda én is, meg az Attila is, hogy éljen oda, meg minden, nem? Hát, jó. Jó lesz úgy? Jó. És akkor én aztán majd én itt kifőzöm, hogyha legfárt akarsz belőle, ha iparkodok hazafelé, és akkor kihozom, az legfőbb kifőzöm, nem te ott a nyavajogjál vele, jó? Nem tudom, mi lányom, hát... Ezt nem tudsz már megint. Nem jó, ha hatunak elmegyünk a férjét. De jó, csak azt mondja, hogy akkor majd, hogyha miért csinálom, akkor kiviszi. Azt kint kifőzi, ott ő nálok. Ha már logikus, hogy nem te nyavajogsz ott vele, mama. Képzeld, anya, szállnak a vadludak, de olyan alacsonyan szállnak, hogy az nem igaz. Na. Azért egész magasan fönt szoktak szemben, csak egész lent szállnak. Én nem tudom miért. De annyi szál, annyi van, lehet, hogy kiszállottak a honvótak, és akkor azért szállnak. Lehet. Elég innek dél felé, azt mennek észak felé. Uh-huh. De nagyon sok mély. Én nem tudom, hogy mi van. Hát nem szoktak ilyenkor még szállni, nem? Nem tudom, sem. Szerencsétlen állatok. Na ez van. Jó, mert akkor leszettem, hogy bígyatok enni, jó? Mindig. Össze-vissza szállnak. Uh-huh. Egyik része V-alapban, másikok le vannak maradva, most megint egy V-alap. Rájuk jött valami. Sose láttam, hogy így szállnak. De egyfolytában mennek, anya. Mi a fene van? Nem tudom. Jön valami, már ez a 3. túra, ami mén anyám. De olyan lent vannak. Szerencsétlen állatok azok is, mi? Erre nem látni egyet se. Itt mennek fölöttünk. Na. És nagyon-nagyon mennek. Na jó, hagyj menjenek szegények. Nem bírunk velük semmit úgyse. Itt, ahogy kint palántalom éppen a káposztát máskülönben. Uh-huh. Azért látom őket, hogy de mennek ám. Hát ez van. Na jó, leteszem akkor azt akkor. Szóval akkor 6 órára odaérünk, és akkor ők is mennek egy-kettő kifelé már hónap. Persze. Így van. Jó van akkor. Na, édesanyám akkor. Szia, szia. Szia. Szia. Aludjál jót. Szia, jó éjszakát. Szia, szia. Szia, szia.